भाष्य में तस्याः पुनः सत्संपत्ते हे प्रतिबुध्यमानः किं य एव सत्संपन्नः स एव प्रतिबुध्यते उत स वा अन्यो वा इति चिन्त्यते। तस्य पुनः सत्संपत्ते हे तस्याः पुनः सत्संपत्ते हे सत्संपत्ते समानाधिकरण तस्या जो सता सौम्य तदा संपन्न भवति जो सत के साथ एक होता है उसके बाद जो प्रतिबुध्यमान जो जगता है किं यह एव सत्संपन्न स एव प्रतिबुध्यते जो सत्संपन्न हुआ था वही प्रतिबुद्ध जागृत अवस्था में फिर आता है उत स व अन्य जो प्रतिबुद्ध होता है वो कोई अन्य है ये विकल्प चिंत्यते। तत्र प्राप्तम पूर्व पक्ष कहता है तावत अनियम कोई नियम नहीं है। सिद्धांति पूछता है कुतः पूर्व पक्ष कहता है कि यदा ही जलराशौ कश्चित् जलबिंदुः प्रक्षिप्यते जलराशि एव स तदा भवति पुनरुद्धरणे स च स एव जलबिंदुर् भवति इति दुस्संपादम्। जलराशि में कश्चित् जलबिंदु प्रक्षिप्यते कोई जलबिंदु उसमें डाल देंगे तो जलराशि एव स तदा भवति वो बिंदु अब जलराशि के साथ एक हो जाएगा। पुनरुद्धरणे च स एव जलबिंदुर् भवति फिर अगर निकालेंगे तो वही जलबिंदु आएगा इति दुस्संपादम् ये कठिन है दुस्संपादम्। तद्वत् सुप्तः परेण एकत्वम् आपन्नः संप्रसिद्धति इति न स एव पुनरुत्थातुम् अर्हति। इसलिए सुप्तः पर के साथ परब्रह्म के साथ एक हो जाता है संप्रसाद ऐसा संप्रसाद तो संप्रसिद्धति सम्यक प्रसिद्धति सुषुप्ति अवस्था में न स एव पुनरुत्थातुम् अर्हति तो एक हो गया फिर वही आएगा कोई नियम नहीं है। फिर कौन आएगा कहते हैं तस्मात् स एव ईश्वरो वा अन्यो वा जीवः प्रतिबुध्यत इति एवं प्राप्ते स एव ईश्वर वा अन्यो वा तो ईश्वर अथवा अन्य कोई जीव प्रतिबुध्यते इति एवं प्राप्ते इदम् आह। यहाँ तो पूर्व पक्ष होने से सिद्धांति कहेगा सूत्र। टीका में पूर्व पक्षे ज्ञान वैयर्थ्यम सुषुप्त्या एव पुनरावृत्ति रूप पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति रूप मुक्ति सिद्धे। पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञान व्यर्थ क्यों सुषुप्ति में जब जाएगा सत ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा उसका तो और सत्ता बचेगा ही नहीं क्योंकि फिर वही आ नहीं सकता वो पूरा एकाकार हो गया। पूर्व पक्ष कहता है इसलिए सुषुप्त्या एव सुषुप्ति के द्वारा ही अपुनरावृत्ति रूप मुक्ति सिद्ध हो जाएगा फिर और पुनरावृत्ति नहीं होगा एक हो गया। सिद्धांत हेतु अज्ञात ब्रह्मात्मना स्थितस्य अज्ञान बलेन पुनः तस्यैव उत्थान अवश्यं भावात्। सिद्धांत मत में अज्ञात ब्रह्मात्मना स्थित तो शुद्ध ब्रह्म के साथ एक नहीं हो जाएगा अज्ञात ब्रह्म के साथ एक होगा होने से अज्ञात ब्रह्म में अज्ञान तो अज्ञान बले न पुनः तस्यैव उत्थान अवश्यं भावात् जो सोया वही उठेगा होने से अज्ञान नाशाय ज्ञान अपेक्षा इति फलम् अज्ञान के नाश के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ईश्वर वा इति अनियम दाढ़्याय उत्तम भाष्य में कहा तस्मात् स एव ईश्वर वा अन्यो वा जीव प्रतिबुध्यते ये बीच में ईश्वर को क्यों ले आया कहते कि कोई नियम नहीं है कोई भी जग सकता है ईश्वर तो व्यापक चैतन्य है वो भी जग सकता है किसी में स वा अन्यो वा इति पूर्व पक्ष वास्तविक पूर्व पक्ष हो गया कि संशय है स वा अन्य वा जो सोया वही आएगा अथवा अन्य फिर ईश्वर क्यों बीच में कह दिया कहते हैं कि अनियमों को दृढ़ करने के लिए अर्थात कोई नियम नहीं है इसमें। ज्ञानं बिना बुद्धियादि उपाधेर अत्यंत नाशाभावात् यया बुद्धिया उपहितो जीवः सुसुप्तो कारणात्मना स्थितस् तया एव नाना कर्मानुभव संस्कार संस्कार बत्ती न बत्या उपहितः उत्तिष्ठति इति सिद्धान्तयति। आगे सिद्धांत कहता है ज्ञानम बिना बुद्धियादि उपाधेर अत्यंत नाश अभावात् ज्ञान नहीं होगा तो ये बुद्धियादि उपाधि इनका अत्यंत नाश नहीं होगा आपेक्षिक नाश तो सुसुप्ति में होगा किंतु अत्यंत नाश नहीं होगा। नहीं होने से यया बुद्धिया उपहित जीव सुसुप्त कारणात्मना स्थित, जिस बुद्धि से उपहित होकर के जीव सुसुप्ति अवस्था में कारण रूप से रहता है, अर्थात बुद्धि ही लय हो गया कारण में, तो लय होकर के कारणात्मना जो रहेगा उसी का जो बुद्धि है वो अलग रहेगा, तो भिन्न होकर के रहेगा। तया तो एवं नाना कर्म अनुभव संस्कार बत्या, नाना कर्म अनुभव संस्कार बति हो गई बुद्धि, वही तया अर्थात तया बुद्धिया उपहित सन उत्तिष्ठति, उसी बुद्धि के द्वारा उपहित होकर के फिर उठ जाएगा। जिस बुद्धि से उपहित होकर के सुषुप्ति में गया था उसी बुद्धि से उपहित होकर के फिर उठ जाएगा। भाष्य में स एव तु जीवः सुप्तः स्वास्थ्यंगतः पुनरुत्तिष्ठति नान्यः, सिद्धांत कहता है स एव तु जीवः सुप्त, जो जीव सुप्त हुआ स्वास्थ्यंगतः स्वस्थ अर्थात स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ अर्थात सत ब्रह्म के साथ एक हुआ, पुनरुत्तिष्ठति न अन्यः। कस्मात् क्यों अन्य कोई नहीं उठता, कहते हैं कर्म अनुस्मृति शब्द विधि इतने में साम्य दिखता है। विभज्य हेतु दर्शयिष्यामि, भाष्यकार कहते हैं जो पांच हेतु दे दिया इसको अलग अलग करके दिखाते हैं। कर्मशः कर्मशेषानुष्ठान दर्शनात् तावत् स एव उत्थातुम् अर्हति न अन्य। कर्मशेष अनुष्ठान दर्शनात् कल जितना कर्म किया था बाकी जितना रह गया वो कर्म शेष का अनुष्ठान अगला दिन फिर सुसुप्ति के बाद फिर करता है, होने से तावत स एव उत्थातुम् अर्हति न अन्य। अन्य अगर उठेगा तो उसको बाकी कर्म का स्मरण नहीं रहेगा, नहीं रहने से फिर वो नहीं करेगा। दृष्टांत दिखाते हैं, तथा ही पूर्वद्योर अनुष्ठितस्य कर्मणो अपरद्युः शेषम अनुतिष्ठन् दृश्यते। पूर्वद्यु पूर्व दिन में अनुष्ठित कर्म, अपरद्यु उसका अनुष्ठान का जितना शेष रह गया था उसको फिर अनुष्ठान पूर्ण करता है। न च अन्येन सामीकृतस्य कर्मणो अन्य शेष क्रियायां प्रवर्तितुम् अर्हति। अन्येन सामीकृतस्य, सामीकृतस्य टीका में दे दिया सामीकृतस्य अर्धकृतस्य, अर्धकृतस्य के आगे विराम दिया है नहीं दिया है, अच्छा इसी को स्पष्ट करके बताते हैं। एकस्य एव ज्योतिष्टोमादेर अनेक यजमानकत्वापातो अति प्रसंग। अगर जो ज्योतिष्टोम तीन दिन में होगा, प्रथम दिन में कोई किया और आगे सुप्सुप्ति में गया, अगर दूसरे आदमी आ जाएगा फिर तो तृतीय दिन में फिर और दूसरा तीसरा आ गया, तो होने से कर्म तो एक है ज्योतिष्टोमादेर अनेक यजमानत्व आपत्ति हो जाएगा, तो फिर फल किसको मिलेगा, और फल मिलने वाले तक तो वो नहीं रहेगा, जिस दिन तृतीय दिन में कर्म पूरा हो जाएगा चतुर्थ दिन को तो फिर नया अलग, इसलिए ये सब तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। अनेक यजमानत्व आपात अति प्रसंग, ये दोष आएगा। भाष्य में न च अन्येन सामीकृतस्य अर्धकृतस्य कर्मणो अन्यः शेष क्रियायां प्रवर्तितुम् अर्हति अति प्रसंगात्। अति प्रसंग होगा अर्थात आधा कर्म ये आधा कर्म वो करेगा इस प्रकार की। तस्माद् एक एव पूर्वेद्यु परेद्युश्च एकस्य कर्मणः कर्ता इति गम्यते। तस्माद् एक एव कर्मणः कर्ता, एक कहाँ कहते हैं पूर्वेद्युर परेद्युश्च एकस्य कर्मणः एक एव कर्ता गम्यते। ये हो गया प्रथम, प्रथम अर्थात कर्म का बात हो गया। आगे सोहम, अच्छा भाष्य में इतश्च स एव उत्तिष्ठति, इस कारण से भी यत कारणम अतीते अहनी अहम अदो अद्राक्ष्यम इति पूर्वानुभूतस्य पश्चात स्मरणम अन्यस्य उत्थाने न उपपद्यते। इस कारण से भी वही उठता है क्योंकि अतीते अहनी भी मतलब पूर्व काल में कभी अहम अदो अद्राक्ष्यम इति मैंने उसको देखा था, पूर्व अनुभूतस्य पश्चात स्मरणम पहले जो अनुभव किया था फिर बाद में स्मरण करता है। इति अन्यस्य उत्थाने न उपपद्यते, अगर जो सोया दूसरा कोई उठा तो फिर पूर्व का स्मरण नहीं होगा। अच्छा टीका में भाष्य में आगे न उपपद्यते नहीं अन्य दृष्टम अन्यो अनुस्मर्तुम अर्हति, अन्य जो दर्शन किया है और दूसरा उसको स्मरण करेगा ये संभव नहीं है। टीका में स्मृतिम उक्त्वा अनुशब्द सूचिताम प्रत्यभिज्ञाम आह, सूत्र में है कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य, कर्म के बाद स्मृति कह दिया फिर अनुशब्द से प्रत्यभिज्ञा लिया जाएगा। प्रत्यभिज्ञाम आह भाष्य में सोहमिति च अनुस्मरणम आत्मांतरोत्थाने न अवकल्पते, स्व अहम जो कल में था आज मैं वही हूँ, तो इसी प्रकार की जो अनुस्मरणम अर्थात स्व विषय का अनुस्मरणम, ये जो अनुस्मरणम आत्मांतर उत्थाने न अवकल्पते, दूसरा कोई उठेगा जो सोया था उसे दूसरा कोई उठेगा तो फिर सोहम यह पूर्वे द्युह अहम आसम अद्य अपि अहम अस्मि, इस प्रकार की जो स्व विषय का प्रतिभिज्ञा हो रहा है, स्मृति में कोई दूसरा विषय का स्मरण हुआ, यहाँ किंतु जो स्व विषय का स्मरण हो रहा है। टीका में सोहम अच्छा हो गया, आगे कर्म अनुस्मृति आगे शब्द, शब्द के लिए कहते हैं शब्देभ्यश्च तस्यैव उत्थानम अवगम्यते, शब्द भी कहता है कि उसी का ही उत्थान होता है। तथा ही पुनः प्रतिन्यायम प्रतिवन्या द्रवति बुद्धांताय एव स एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा पुण्यम च पापम च दृष्ट्वा, इस प्रकार के हैं। संप्रसाद अवस्था में रत्वा चरित्वा रमण करके चरण करके पुण्य पाप का सब अनुभव करके पुनः प्रतिन्यायम प्रतिवनी आद्रवति, प्रतिन्यायम प्रतियोनि टीका में इसके लिए कहते हैं अयनम गमनम आय, तो प्रतिन्यायम प्रतिनि आय आय अर्थात गमनम योनि तत्तद इंद्रिय स्थानम, प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती अर्थात जैसे गमन ऐसे तो आया और प्रतियोनि अर्थात जिस जिस इंद्रिय जिस जिस गोलोक से गए थे वो इंद्रिय आकर के उसी उसी गोलोक में जाएंगे, ये हो गया प्रतियोनि, योनि का अर्थ यहाँ गोलोक ले लिया जाए, योनि ही टीका में दे दिया तत्त इंद्रिय स्थानम। तो आगे टीका में प्रतिनियमम गमनम यथा भवति तथा प्रतियोनि आगच्छति जागरणाय इति श्रुत्यर्थ, प्रतिनियतम गमनम जैसे गया था ऐसे हुआ आया और तथा प्रति योनि आगच्छति गोलोक में भी सब इंद्रिय ऐसे ही आ रहे हैं, तो जागरण आय क्यों आते हैं जागरण आय जागरण के लिए। भाष्य में तथा ही पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती बुद्धांताय एव, एक मंत्र हो गया बृहदारण्य का। आगे छांदो क्यों कह रहे हैं सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न बिंदन्ति, सभी प्राणी अहर अहर प्रतिदिन सुसुप्ति में जाते हैं, एतम ब्रह्म लोकम ये कर्मधारय है, ब्रह्म एव लोक जो सता सौम्य तदा संपन्न होते तो ब्रह्म ही लोक, प्रतिदिन जाने पर भी न बिंदंती, तो इसके लिए कहते हैं वो मंत्र पूरा है यथा हिरण्य निधि जमीन के अंदर में गाड़ा गया ऊपरी ऊपरी पर्यंत ऊपर ऊपर लोग चलते हैं नहीं जानते हैं कि इसका अंदर में है तो निधि है, तो इसी प्रकार की अहर अहर गच्छन्त एतम ब्रह्मलोकम न विंदंती, प्रतिदिन ब्रह्म के साथ एक होते हैं सुषुप्ति अवस्था में फिर भी इसको न विंदंती। टीका में न विंदंती इति न विंदंती इति इस प्रकार है न विंदंती इति इति अज्ञान सत्वात्, न बिंदंती आगे फिर इति आगे इति अज्ञान सत्वात्, न बिंदंती इति अज्ञान सत्वात्, मंत्र में है न बिंदंती अच्छा हाँ एक ही होना चाहिए मंत्र में भी न बिंदंती लिखा होगा फिर न बिंदंती त्यज्ञान ज्ञान अच्छा न विन्दन्ति त्यज्ञान सत्वात् सुसुप्त सुसुप्तस्य उत्थान नियम उक्त। तो वहाँ अज्ञान होने से फिर उसका उत्थान होगा। आगे दूसरा मंत्र देते हैं। तो यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद यद भवन्ति तत्तद् आभवन्ति। ते यह वही प्राणी लोग व्याघ्र सिंह वृक वराह कीट पतंग दंश मशक जो जो भवंती जो जो इस अवस्था में है सुसुप्ति में जाकर के तद आभवंती आकर के फिर वही वही रूप को प्राप्त करेंगे। यह यह का अर्थ टीका में कहते हैं यह पूर्व प्रबोधे ये भवंती ते एव तद उत्तर प्रबोधे भवंती इत्यर्थ। सुसुप्ति से पहले जैसे थे सुसुप्ति के बाद ऐसे ही आ जाएंगे। आगे भाष्य में तत्तदाभवन्ती इति एवम् आदयः शब्दाः स्वाप प्रबोधाधिकारे पठिता न आत्मांतर उत्थाने सामंजस्यम् इयुः। ये जो सब शब्द स्वाप प्रबोध अधिकार में अर्थात स्वाप प्रबोध इत्यादि का जहाँ विचार हुआ है पठिता न आत्मांतर उत्थाने सामंजस्यम् इयुः। जो सुसुप्त में गया सुप्त हुआ अगर आत्मांतर का उत्थान होगा ये सब मंत्र सामंजस्य नहीं होंगे अर्थात इसका अन्वय समन्वय नहीं होगा। अच्छा तो हो गया कर्मानुस्मृति शब्द विधि विधि के लिए कहते हैं विधिं व्याचष्टे कर्म इति। कर्म विद्या विधिभ्यश्च एवं एव अवगम्यते। कर्म विधि और विद्या विधि इससे भी एवं एव अवगम्यते। एवं एव अर्थात टीका में कहते हैं स एव उत्तिष्ठति इति निश्चयते। कर्म विधि और विद्या विधि तो ये दोनों से भी यही निश्चय होता है। भाष्य में उसको स्पष्ट करते हैं अन्यथा ही कर्म विद्या विधयो अनर्थकाः स्युः। कर्म विधि और विद्या विधि अनर्थक हो जाएंगे। कैसे दिखाते हैं अन्य उत्थान पक्षे ही सुप्त मात्र मुच्यते इति आपद्येत। जो सुप्त हुआ वो उत्थान नहीं करेगा अन्य उत्थान करेगा तो सुप्त गया किधर कहते हैं अन्य अगर उत्थान होगा सुप्त मात्र मुच्यते तो मुक्त हो गया क्योंकि वो तो आया नहीं तो मुक्त हो गया ये आपद्येत। एवं चेत स्याद बद किं कालांतर फले न कर्मणा विद्या एवा कृतम स्याद। जो सुप्त हुआ अगर वो नहीं आया कुछ दूसरा आया तो चेत बद अब बोलिए फिर किं कालांतर फले न कर्मणा विद्या एवा। अन्य काल में फल देने वाले जो कर्म अथवा विद्या अन्य काल अर्थात कल को भी परद्यु में भी जो कर्म करेंगे जिसका फल कल मिलने वाला है तो वो कर्म भी किम शायद बता ऐसे क्या होगा फिर कल को तो कोई दूसरा आ जाएगा। ठीक है मैं अत्रैव उत्सूत्रम युक्त्यंतरम आह। सूत्र से बाहर हो करके और तर्क भी देते हैं अन्य उत्थान नहीं होगा। अपिच भाष्य में अपिच अन्य उत्थान पक्षे यदि तावत् शरीरांतरे व्यवहरमाणो जीव उत्तिष्ठेत तत्रत्य व्यवहार लोप प्रसंग स्यात्। अन्य का उत्थान अगर मानेंगे तावत शरीरांतरे व्यवहारमाणो जीव उत्तिष्ठेत अन्य शरीर में व्यवहार करने वाला जीव अगर उत्थान होगा अन्य शरीर में पहले व्यवहार करता था अभी दूसरा शरीर में व्यवहार करने के लिए आ जाएगा तब क्या होगा व्यवहार लोप प्रसंग कहते हैं पहले अगर वो कहीं पूजा करता था अभी जाकर के मालिक का घर में उठ जाएगा तब इसे व्यवहार लोप हो जाएगा क्योंकि उसका वो विद्या का पता नहीं रहेगा कहते हैं उसे व्यवहार लोप हो जाएगा व्यवहार लोप प्रसंग स्यात। अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत कल्पना अनर्थक्यम स्यात। इसलिए तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत अथ तो इसलिए व्यवहार लोप हो जाएगा अगर अन्य शरीर वाला अन्य शरीर में जग जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत, इस प्रकार की कल्पना अनर्थक अनर्थक हो जाएगा, अर्थात अन्यत्र होने वाला कोई अन्यत्र सुप्त, तत्र सुप्त कहने से ठीक है। तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत अर्थात तत्र यह सुप्त स एव उत्तिष्ठेत, इस प्रकार के करेंगे तो कल्पना अनर्थक्यम स्यात्। तत्र नहीं है, आगे पंक्ति में बोल रहा है इसका फल क्या होगा इस कल्पना करने से, इसलिए आगे अर्थात तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत कल्पना अनर्थक, यो ही यस्मिन् शरीरे सुप्त स तस्मिन् उत्तिष्ठति, अन्यस्मिन् शरीरे सुप्त अन्यस्मिन् उत्तिष्ठति इति, को अस्याम कल्पनायाम लाभ स्यात्, यस्मिन् शरीरे सुप्त स तस्मिन् उत्तिष्ठति, तस्मिन् अच्छा तस्मिन् न उत्तिष्ठति, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत, तत्र अर्थात पूर्व वाक्य में है कि शरीरांतरे उत्तिष्ठेत, तो इसी को तत्र शब्द से कहता है क्योंकि आगे के साथ फिर चलता है वही, तत्र अर्थात शरीरांतरे सुप्त उत्तिष्ठेत ये कल्पना अनर्थक्यम स्यात्, देखाते हैं उसको स्पष्ट करते हैं, यो ही शरीरांतरे सुप्त स तस्मिन् न उत्तिष्ठति, न है यहाँ जो शरीर, यस्मिन् जो शरीर में सोया है वो उसमें उठेगा नहीं, और अन्यस्मिन् शरीरे सुप्त अन्यस्मिन् उत्तिष्ठति इति, तो ये जो अभी प्रसंग पूर्व पक्ष ला रहा था सिद्धांत कहता है कि इस प्रकार कल्पनायाम को लाभ स्यात्, क्या लाभ होगा, अथ तो इसे क्या हो जाएगा, मुक्त उत्तिष्ठेत अर्थात जो सोया वो नहीं उठा, कोई दूसरा भी उठ जाएगा तो मुक्त भी उठ सकता है, मुक्त उठने से क्या हो जाएगा, अंतवान मोक्ष आपद्यत, फिर मोक्ष में और कुछ नहीं रहा वो भी फिर जग जाएगा, और निवृत्ता विद्यस्य च पुनरुत्थानम अनुपपन्नम, जो मुक्त है जो निवृत्ता विद्य है उसका पुनरुत्थान इस पर मतलब होना ही नहीं चाहिए, किंतु अन्य उठेगा तो फिर कोई भी उठ सकता है तो मुक्त भी फिर जग जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। एतेन ईश्वर से उत्थानम प्रयुक्तम प्रत्युक्तम, जो निवृत्त विद्य को उत्थान नहीं होगा इस कहने से ईश्वर का भी उत्थान नहीं होगा, जो पहले एक विकल्प में दिया था तस्मात् स एव ईश्वर उत्तिष्ठति न अन्य इस प्रकार की जो कहा था, तो कहते हैं ईश्वर का उत्तिष्ठान अर्थात उत्थान कभी संभव ही नहीं है। अच्छा एतेन ईश्वरस्य उत्थानम प्रत्युक्तम, नित्य निवृत्ता विद्यत्वात्, ईश्वर नित्य निवृत्ता विद्या, नित्यम यथा स्यात् तथा निवृत्तम, नित्य निवृत्ता अविद्या यस्य ईश्वर, और दोष क्या होगा टीका में, अन्य उत्थाने सुखादेर न पूर्व कर्म कार्यता इति अकृत सुखादि आगम पूर्व सुप्त जीव कृत कर्म नाशस्य इत्यर्थ, अन्य का अगर उत्थान होगा तो उत्थान होने के बाद अगर उसको सुख होगा न पूर्व कर्म कार्यता, क्योंकि इसका तो पूर्व कर्म था ही नहीं, तो न पूर्व कर्म कार्यता इति अकृत सुखादि आगम हो जाएगा, और स्वयं कुछ किया और सुसुप्ति में गया वो चला गया तो फिर पूर्व सुप्त जीव कृत कर्म नाश, जो कर्म किया वो भी नाश हो जाएगा। भाष्य में इसको कहते हैं अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाशो च दुर्निवार दुर्निर्वारो अन्य उत्थान पक्षीय स्याताम, जो सोया अगर अन्य उत्थान करेगा तो ये दोनों दोष भी आ जाएगा, तस्मात स एव उत्तिष्ठति नान्य इति, इसलिए वही उत्थान उसी का ही उत्थान होता है अन्य का नहीं है। टीका में पूर्व पक्षी उक्तम दृष्टान्तम वैषम्येण दूषयति, पूर्व पक्षी दृष्टान्त दिया था यथा जलराशौ जलबिंदु प्रक्षेप्यते प्रक्षिप्यते, तो फिर जलराशि हो जाता है वही नहीं आएगा, जो दृष्टान्त दिया था सिद्धांति कहते हैं यत पुनरुक्तम यथा जलराशो प्रक्षिप्तो जलबिंदुर न उद्धर्तुम शक्यत एवं सति संपन्नो जीवो न उत्पतितुम अर्हति इति, जो कहा गया था जलराशि में प्रक्षिप्त जलबिंदु उद्धर्तुम न शक्यते, एवं इसी प्रकार के सद ब्रह्म में संपन्न जीव न उत्पत्ति में रहति फिर नहीं आएगा, तत्परिह्रियते उसका निराकरण किया जाता है। सिद्धांत कहता है कि दृष्टांत जो है युक्तम तत्र विवेक कारण अभावात जल बिंदु और अनुद्धरणम, जल राशि में जल बिंदु प्रक्षेप करने से पुनः उद्धरण नहीं हो सकता है, क्यों? तत्र विवेक कारण अभावात, जल राशि में जल बिंदु डालने से विवेक नहीं हो पाएगा, विवेक कारण अभावात। यह तो विद्यते विवेक कारणम कर्म च विद्या च इति वैषम्यम, जीव का ब्रह्म के साथ एक होने के बाद पुनः उत्थान होना, यहाँ तो विवेक का कारण विद्यते, क्या कहते हैं कर्म च विद्या च, ये अभी सभी का अलग अलग है, रहेगा ऐसे ही। टीका में तो पूर्व पक्ष कहेगा कि कर्म अविद्या अलग मतलब भिन्न होने पर भी ये तो जब एक हो जाते हैं, आगे पता किसको चलेगा, कौन उसको विभाग करेगा, हमको तो पता नहीं चलेगा। इसलिए टीका में कहते हैं अस्मदादि अशक्यमपि विवेचनम प्राणी अदृष्टापेक्ष ईश्वर करोति इति मत्वा दृष्टान्तमाह, हम लोग के द्वारा विवेचन नहीं किया जा सकता है ये जीव का क्या है वो जीव का क्या है, प्राणी अदृष्ट के अपेक्षा करके ईश्वर विवेचनम करोति इति मत्वा, ईश्वर अलग कर देगा, मत्वा दृष्टान्तम आह। भाष्य में दृश्यते च दुर्विवेचयोर, अच्छा दुर्विवेचयोर तो विवेच अर्थात घय हुआ है, कहीं विवेचन हो जाता है लूट करने से तो यहाँ घय हुआ है। दृश्यते च लोक में ये दिखा जाता है दुर्विवेचयोर अपि अस्मत जाति ही, हम लोगों के जैसा व्यक्तियों के द्वारा दुर्विवेच है, तो क्षीर उदक यो हो, अच्छा दुर्विवेच में घय नहीं होगा, ईसद दुस्सुसु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, तो यहाँ दूर दे दिया ना तो खल हो जाएगा तो विवेच हो जाएगा। अच्छा दुर्विवेच और अस्मत जाति ही, हम लोग जैसे के द्वारा दुर्विवेचन होने पर भी क्या क्षीरोदक यो हो संश्रिष्ट यो हो, क्षीर उदक संश्रिष्ट हुआ है तो हम लोग उसको अलग कर लेंगे नहीं कर पाएंगे, किंतु हंस से न विवेचन, हंस तो विवेक कर लेता है, तो इसलिए ठीक इसी प्रकार की मनुष्य के द्वारा विवेचन नहीं होने पर भी ईश्वर के द्वारा विवेचन हो जाएगा जीव का अदृष्ट को आधार बनाकर। टीका में ब्रह्म अभेदाच जीव से जल बिंदु वैषम्यम, आप जो कहते हैं जल बिंदु जल के साथ एक हो जाने से पुनरुद्धरण नहीं हो सकता है, ये जीव इस प्रकार की ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा जल बिंदु जैसा अवयव अवयव अवयवी भाव ऐसा नहीं है। ब्रह्म अभेदाच जीव से जल बिंदु वैषम्यम, जल बिंदु के साथ वैषम्य। भाष्य में अपि च न जीवो नाम कश्चित परस्माद अन्यो विद्यते यो जल बिंदुरीव जलराशे है सत्व विविच्येत, जीव कोई परमात्मा से अन्य हो जो कि जल बिंदु जैसा जलराशि से उसका विवेचन करने का आवश्यक होगा ऐसा नहीं है, यहाँ तो वास्तविक ब्रह्म जो है वही उपाधिग्रस्त होकर के जीव हुआ है, इसमें कोई वास्तव भेद नहीं है। सदैव तु उपाधि संपर्कात जीव इति उपचर्यते, सद ब्रह्म उपाधि संबंध से उसको जीव कहा गया। इति असकृत प्रपंचितम, सद ब्रह्म उपाधि के साथ संबद्ध होने से जीव हो जाता है ये तो बहुत बार कहा गया। टीका में अभेदे स वा अन्यो वा उत्तिष्ठति इति चिंता अनवकाश इति आशंक्य, पूर्व पक्ष कहता है जीव अगर ब्रह्म के साथ अभिन्न है तो अभी जब उसके साथ सुसुप्ति में एक हुआ तब तो वही ब्रह्म हुआ, और जब जीव कहते हैं आप कहते हैं वो भी अभेद है, अगर फिर अभेद हो गया अभेदे स वा अन्यो वा उत्तिष्ठति तो चिंता क्यों करते हो, तो सर्वदा वही ब्रह्म ही रहेगा क्योंकि भेद तो रहा नहीं, तो अभेदे स व अन्य व उत्तिष्ठति इति चिंता अनवकाश, सिद्धांत कहता है इति आशंक्य बुद्धि भेदे न जीव भेदात चिंता, स्वरूपत जीव तो ब्रह्म है किंतु उपाधि जो बुद्धि है वो बुद्धि भेद से जीव भेद होता है, ये यहाँ विचार का विषय है। भाष्य में एवं सती यावत एक उपाधिगता बंधानुवृत्ति तावत एक जीव व्यवहार एवं सती अर्थात उपाधि संपर्कात जीवत्वे सती। यावत एक उपाधिगता बंध अनुवृत्ति, एक उपाधि में होने वाला जो बंध बंध अर्थात वासना इत्यादि ये सब का अनुवृत्ति तावत एक जीव व्यवहार। और उपाधि अंतर्गतायाम तो बंधानुवृत्त जीवांतर व्यवहार, तो दूसरा उपाधि में जो बंध है वो उसके लिए दूसरा जीव हो जाएगा। टीका में सुसुप्तौ बुद्धिनाशेन प्रत्यहम बुद्धि उपाधि भेदात एक जीवस्य व्यवहारो न स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, अभी बुद्धि रूपक उपाधि के चलते वो जीव हो जाता है, किंतु सुसुप्ति में बुद्धि का नाश हो गया, नाश होने से प्रत्यहम बुद्धि उपाधि भेदात दूसरा दिन फिर जो बुद्धि आएगा वो दूसरा बुद्धि। पहले क्या विचार हुआ हो तक, जो जीव सोएगा वही जीव उठेगा, अभी जीव नहीं उपाधि। तो पूर्व पक्ष कहता है उपाधि अगर नाश हो गया सुसुप्ति में फिर आएगा तो दूसरा उपाधि आएगा, और उपाधि विशिष्ट को कहा जाएगा जीव। तो पहले स्वरूप तो जीव भेद का विचार हो रहा था, अभी उपाधि विशिष्ट होकर के जीव भेद हो जाएगा, क्योंकि उपाधि भिन्न भिन्न होगा। वही जीव सोया उसका उपाधि लीन हो गया, अगला दिन जब आएगा दूसरा उपाधि हो जाएगा, होने से उपहित जो जीव वो भी अलग हो जाएगा। अर्थात जीव का स्वरूप भेद हो रहा था, अभी जीव का उपहित भेद हो रहा है। क्यों कहते हैं उपाधि भेद होने से सुसुप्त बुद्धि नाश है ना, बुद्धि नाश हो जाएगा था, प्रत्यहम बुद्धि उपाधि भेद हो जाएगा, होने से एक जीव से व्यवहार न सत वही जीव नहीं रहेगा, उपाधि भेद होने से अन्य जीव हो जाएगा, क्योंकि उपाधि विशिष्ट को ही जीव कहा जाएगा, उपाधि भिन्न हो गया तो जीव भिन्न हो जाएगा। भाष्य में उत्तर देते हैं उपाध्यंतरगतायाम तो बंध अनुवृत्त जीवांतर व्यवहार, इसलिए स एव अयम उपाधि स्वाप प्रबोध जीवांकुर न्यायेन इति अतः स एव जीव प्रतिबुध्यत इति उक्तम। स एव अयम उपाधि, जो उपाधि सुक्ति से पहले था वही उपाधि लीन हुआ, अभी स एव अयम उपाधि वही उपाधि फिर आ जाएगा। स्वाप प्रबोधयोर जीवांकुर न्यायेन, स्वाप और प्रबोध तो कैसे कहते हैं बीजांकुर, बीजांकुर न्याय, तो जो था वही जैसे बीज ऐसे अंकुर हो जाएगा, जैसे उसका उपाधि फिर ऐसे ही उपाधि आ जाएगा। बीजांकुर न्यायेन इति अतः स एव जीव प्रतिबुध्यत इति उक्तम, वही जीव फिर जगेगा। तो वही जीव फिर जगेगा, जीव का एक विशेष अंश एक विशेषण अंश, विशेष अंश तो चैतन्य अंश, विशेषण अंश जो उपाधि उपाधि ही लीन हुआ, विशेष अंश तो चैतन्य तो सर्वदा विद्यमान है, तो उपाधि लीन होता है फिर उपाधि आ जाता है। अभी उपाधि ही लीन होना आना अर्थात जो उपाधि लीन होता है वही उपाधि आ जाता है, इसको ले करके विशिष्ट को कह देते हैं, जो विशिष्ट लीन हुआ वही विशिष्ट आ गया, इसको विशेषण विशेषण अंश को ले करके कहा जा रहा है। विशेष अंश तो चैतन्य सर्वदा एक ही, जब विशेष अंश के साथ आध्यात्म होता है धीरे धीरे मैं तो वही हूँ, फिर उसका सुसुप्ति के साथ कोई संबंध नहीं रहा, कहता हम तो सर्वदा है, ये उपाधि कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। टीका में स्थूल सूक्ष्मात्मना तिष्ठति एक उपाधि इत्यर्थ, जागृत स्वप्न में उपाधि स्थूल रूप से रहेगा और जो सुसुप्ति अवस्था में जाएगा लीन होकर के सूक्ष्म रूप से रहेगा, उपाधि तो एक ही है कभी स्थूल रूप से कभी सूक्ष्म रूप से। अच्छा तो ये हो गया सुसुप्ति अवस्था, तो ये दिखाए क्यों कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में उपाधि नहीं रहना, मतलब उपाधि रहित तो जो है वो शुद्ध वो तो जीव है वो शुद्ध ब्रह्म ही है, तो सुसुप्ति का विचार से ये ब्रह्म निर्णय हुआ। आगे मूर्छा अवस्था का विचार आरम्भ दिखाते हैं। टीका में अवस्था त्रयात आत्मान विविच्य मूर्छा तो विवेचयति, तीनों अवस्था से तीनों अवस्था का विचार करके आत्मा का विवेचन करके मूर्छा का विचार से भी आत्मा का विवेचन दिखाते हैं। मुग्धे अर्ध संपत्ति ही परिशेषात, मुग्धे अर्ध संपत्ति ही परिशेषात, मुग्धे मुग्धे अर्थात मूर्छायाम अर्ध संपत्ति संपत्ति सुसुप्ति में, मूर्छा अवस्था में अर्ध संपत्ति, आधा सुसुप्ति। क्यों परिशेषा? अर्थात तो मूर्छा अवस्था में जागृत स्वप्न ये नहीं है, तो जागृत स्वप्न ये क्यों नहीं है? क्योंकि जागृत स्वप्न में द्वैत का भान होता है, मूर्छा अवस्था में द्वैत का भान नहीं रहता है, इसलिए जागृत स्वप्न नहीं है। तब तो अगर द्वैत का भान नहीं तो सुसुप्ति हो जाना चाहिए, कहते सुसुप्ति अवस्था में संप्रसाद होना चाहिए। किंतु जो मूर्छा अवस्था में है वो अगर किसी विकराल स्थिति से गया है, उसका मुख में वो रहेगा भय अथवा वो सब का चिन्ह बिल्कुल रहेगा, जो कि सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहता है। सुसुप्ति अवस्था में तो संप्रसन्न रहेगा, तो इसीलिए वो सुसुप्ति में भी नहीं जाएगा। तो ये जो कहने दुर्घटना इत्यादि हो जाता है तो उसका मुख को देखेंगे कभी कभी एकदम मतलब विकराल दिखेगा, भय उद्रेककारी होता है। टीका में ए कारिका है, किम मूर्छैका जाग्रदादौ, किम मूर्छैका जाग्रदादौ, किम्बा अवस्थान्तरं भवेत्, किम्बा अवस्थान्तरं भवेत्, अन्यावस्था न प्रसिद्धा, अन्यावस्था न प्रसिद्धा, तेनैका जाग्रदादिषु, तेनैका जाग्रदादिषु, न जाग्रत्स्वप्नयोरेका, न जाग्रत्स्वप्नयोरेका, द्वैताभानान्न सुप्तता, द्वैताभानान्न सुप्तता, मुखादि विकृतेस्तेन, मुखादि विकृत वस्थान्या लोकसम्मता, वस्थान्या लोकसम्मता, किमुच्चे का जागरदादो, किंवा अंतांतर भवे, अन्यावस्थान प्रसिद्धा, तेने का जागरदादिशु, न जागर स्वप्न योरे का, द्वैता भावना न सुतता, मुखादि विकृते स्थेना, किम मूर्छा जाग्रदादौ एका किंबा अवस्थान्तरं भवेत्। संशय हो गया, मूर्छा जाग्रदादि जागृत स्वप्न सुसुप्ति में एक है अथवा अवस्थान्तरं भवेत्। पूर्व पक्ष कहेगा कि अन्य अवस्था न प्रसिद्धा, तीन अवस्था को छोड़कर के चतुर्थ अवस्था नहीं है, इसलिए तेन जाग्रदादिषु एका, मूर्छा अवस्था ही जाग्रदादि में कोई एक ले लेंगे। सिद्धांत कहता है कि न जागृत स्वप्न और एका, मूर्छा जागृत स्वप्न में से एक नहीं होगा, द्वैता भाना द्वैत का भान नहीं हो रहा है। और न सुप्तता, मुखादि विकृते है, मुखादि में जो विकृत भाव होता है सुसुप्ति में वो नहीं है, सुसुप्ति में संप्रसन्न रहता है। तेन अन्य अवस्था लोकसम्मता, लोक में भी ये बात ग्रहणीय है कि जो मूर्छा होता है ये अन्य अवस्था है, वो जागृत आदि में नहीं है। अस्थि मुग्धो नाम यम मूर्छित इति लौकिका कथयन्ति। मुग्ध अवस्था नामक, मुग्ध किसको कहते हैं? कहते हैं जो मूर्छित, लोक में ऐसा कहते हैं। स तु किम अवस्था इति परीक्षायाम उच्यते, वो किस अवस्था वाला है तो परीक्षा करने से कहते हैं। ठीक है, आज यहाँ तक रखेंगे। पूर्णमेवावशिष्यते।